महाभारत उद्योग पर्व त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। स्वर्गलोक में ययाति का स्वागत। ययाति के पूछने पर ब्रह्मा जी का अभिमान को ही पतन का कारण बताना तथा नारद जी का दुर्योधन को समझाना। नारद उवाच सद्भिरारोपित स्वर्गम पार्थिवै भूरि दक्षिणैः अभ्यनुज्ञाय दौहित्रान् ययातिर्दिवमास्थितः। नारद जी कहते हैं प्रचुर दक्षिणा देने वाले उन श्रेष्ठ राजाओं ने राजा ययाति को स्वर्ग पर आरूढ़ कर दिया। राजा ययाति अपने उन दौहित्रों को विदा देकर स्वर्गलोक में जा पहुँचे। अभिवृष्टस्य वर्षेण नाना पुष्प सुगंधिना परिस्वक्तस्य पुण्येन वायुना पुण्यगंधिना। वहाँ उनके ऊपर नाना प्रकार के सुगंध युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। पवित्र सौरभ से सुवासित पावन समीर उनका सब ओर से आलिंगन कर रहा था। अचलम सानमासाद्य दौहित्र फल निर्जितम कर्म भी स्वैरुपचितो जज्ज्वाल परयाश्रया। दौहित्रों के पुण्य फल से प्राप्त हुए अविचल स्थान को पाकर अपने सत्कर्मों से बढ़े हुए राजा ययाति उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होने लगे। उपगीतोपनृत्तस्य गंधर्वाप्सरसां गणैः प्रत्या प्रतिगृहीतस्य स्वर्गे दुन्दुभिनिस्वरैः। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदायों ने उनके सुयस का गान करते हुए उनके समीप नृत्य करके उन्हें प्रसन्न किया। स्वर्गलोक में दुन्दुभि आदि वाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको अपनाया गया। अभीष्टस्तस्य विविधैर्देवराजर्षिचारणैः अर्चितश्चोत्तमार्घ्येण दैवतेरभिनन्दितः। नाना प्रकार के देवर्षियों राजर्षियों तथा चारणों ने उनका स्तवन किया। देवताओं ने उत्तम अर्घ निवेदन करके उनका पूजन और अभिनंदन किया। प्राप्त स्वर्गफलम चैव तमुवाच पितामह नृवितम शांत मनसं वचो भी तर्पयन्निव। इस प्रकार ययाति ने उत्तम स्वर्ग फल पाया। तदनंतर संतुष्ट एवं शांत चित्त हुए ययाति को अपने मधुर वचनों द्वारा पूर्णतः तृप्त करते हुए से पितामह ब्रह्मा जी उनसे इस प्रकार बोले चतुष्पादस्त्वया धर्मस्यतो लोकेन कर्मणाम् अक्षय्यस्तव लोकोऽयम् कीर्तिश्चैवाक्षया दिवी। राजन तुमने लोकहितकारी सत्कर्म द्वारा चारों चरणों से युक्त धर्म का संग्रह किया, अतः तुम्हें यह अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और स्वर्ग में तुम्हारी क्षीण न होने वाली कीर्ति फैल गई। पुनस्त्वयैव राजर्षे सुकृतेन विघातितम् आवृतम तपसा चेत सर्वेषां स्वर्गवासिनां एन त्वां नाभिजानन्ति ततो ज्ञातोऽसि पातितः प्रत्यैव चासि दौहित्रे तारितस्त्वं विहागतः। राजर्षे फिर तुम्ही ने अभिमान पूर्ण बर्ताव से अपने पुण्य का नाश किया था। उस समय समस्त स्वर्गवासियों का चित्त तमोगुण से व्याप्त हो गया था, जिससे वे तुम्हें नहीं जानते या नहीं पहचानते थे। अतः सबके लिए अज्ञात होने के कारण तुम स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। फिर तुम्हारे दौहित्रों ने प्रेम पूर्वक तुम्हें तार दिया है, जिससे तुम पुनः यहाँ आ गए हो। स्थानम च प्रतिपन्नो से कर्मणा स्वेन निर्जितम अचलम शाश्वतम पुण्यम उत्तमम ध्रुवमव्ययम्। अब तुमने अपने दौहित्रों द्वारा प्राप्त कर्म से जीते हुए अविचल शाश्वत पुण्यमय उत्तम ध्रुव तथा अविनाशी स्थान प्राप्त किया है, ययातिरुवाच भगवन् संशयो मेस्ति कश्चित्तं चेतुमर्हति न हन्यन्यं महामर्हामि प्रष्टुं लोकपितामह। ययाति बोले, भगवन् मेरे मन में कोई संदेह है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। लोक पितामह, मैं इस प्रश्न को और किसी के सामने रखना उचित नहीं समझता। बहुवर्ष सहस्रांतं प्रजापालन वर्धितं अनेक क्रतुदानोघैः अर्जितं मे महत्फलम् कथं तदल्पकालेन क्षीणं येनात्मपातितः। भगवन् वैद्यलोकांश्च शाश्वतान् मम निर्मितान् कथं नो मम तत्सर्वं विप्रनष्टं महाद्युते। मैंने कई हजार वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस प्रकार पुण्य फल का उपार्जन किया था और जिसे प्रजापालन रूपी धर्म के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ाया था, वह सब थोड़े ही समय में नष्ट कैसे हो गया, जिससे मैं यहाँ से नीचे गिरा दिया गया। भगवन् महादुते, मुझे मेरे सत्कर्मों द्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे उन्हें आप जानते हैं, मेरा वह सारा पुण्य सहसा नष्ट कैसे हो गया। पितामह उवाच बहुवर्ष सहस्रांतं प्रजापालन वर्धितं अनेक क्रतुदानोघैः यत्त्वयोपार्जितं फलम् तदनेनैव दोषेण क्षीणं येनातिपातितः अभिमानेन राजेन्द्रधिकृतः स्वर्गवासिभिः। ब्रह्मा जी बोले, राजेंद्र, तुमने कई हजार वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस पुण्य फल का उपार्जन किया और प्रजापालन रूपी धर्म के द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाया, वह सब इस अभिमान रूपी दोष के कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नीचे गिराए गए। तुम्हारे अभिमान के ही कारण स्वर्गलोक के निवासियों ने तुम्हें धिक्कार दिया था। नायं मानेन राजर्षेन बलेन न हिंसया न साठेन न मायाभिर्लोको भवति शाश्वत। राजर्षे, यह पुण्यलोक न अभिमान से, न बल से, न हिंसा से, न सठता से और न भांति भांति की मायाओं से ही सुस्थिर होता है। नावमान्या स्वया राजन् न धर्मोत्कृष्ट मध्यमाः नहि मान प्रदग्धानां कश्चिदस्ति समं क्वचि। राजन्, तुम्हें ऊंचे नीचे एवं मध्यम वर्ग के लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान की आग में जल रहे हैं, उनके उस संताप को शांत करने का कहीं कोई उपाय नहीं है। पतनारोहणमिदं कथयिष्यन्ति ये नराः विषमाण्यपि ते प्राप्ता तरिष्यन्ति न संशयः। जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्ग से गिरने और पुनः आरूढ़ होने के इस वृत्तांत को आपस में कहे सुनेंगे, वे संकट में पड़ने पर भी उससे पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। नारद वाच एष दोषोऽभिमानेन पुरा प्राप्तो ययातिनां निर्वघ्नतात्मात्रं च गालवेन महीपते। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूर्व काल में राजा ययाति अपने अभिमान के कारण संकट में पड़ गए थे और अत्यंत आग्रह एवं हठ के कारण महर्षि गालव को भी महान क्लेश सहन करना पड़ा था। श्रोतव्यम हितकामानां सुहृदां हितमिच्छतां न कर्तव्यो हि निर्बंधो निर्बंधो हि क्षयोदयः। अतः तुम तुम्हारे हित की इच्छा रखने वाले सुहृदों की बात अवश्य सुननी और माननी चाहिए, दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विनाश के पथ पर ले जाने वाला है। तस्मात्त्वमपि गांधारे मानं क्रोधं च वर्जय संधस्व पांडवैर्वीर संरब्धं तज पार्थिव। अतः गांधारी नंदन, तुम भी अभिमान और क्रोध को त्याग दो। वीर नरेश, तुम पांडवों से संधि कर लो और क्रोध के आवेश को सदा के लिए छोड़ दो। स भवान सुहृदां पथ्यं वचो गृह्णातु मानतम समर्थैर्विग्रहं कृत्वा विसमस्थो भविष्यसि। तुम अपने सुहृदों के हितकर वचन मान लो, असत्य आचरण को न अपनाओ, अन्यथा शक्तिशाली पांडवों के साथ युद्ध ठान कर तुम बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। ददाति यत् पार्थिव यत् करोति यत् यद्वा तपस्तप्यति यज्जुहोति न तस्य नाशोति न चापकर्षो नान्यस्तदनाति स एव कर्ता। भूपाल, मनुष्य जो दान देता है, जो कर्म करता है, जो तपस्या में प्रवृत्त होता है और जो होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है, उसके इस कर्म का न तो नाश होता है और न उसमें कोई कमी ही होती है। उसके कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता, कर्ता स्वयं ही अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। इदं महाख्यान मन उत्तमं हितं बहुश्रुतानां गतरोपरागिणां समीक्ष लोके बहुधा प्रधारितं त्रिवर्ग दृष्टि पृथ्वी मुपाश्नुते। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान उन महापुरुषों का है जो अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा रोष और राग से रहित थे। यह सबके लिए परम उत्तम और हितकर है। लोक में इस पर नाना प्रकार से विचार करके निश्चित किए हुए सिद्धांत को अपनाकर धर्म, अर्थ और काम का दृष्टि रखने वाला पुरुष इस पृथ्वी का उपभोग करता है। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि गालव चरिते त्रयोविंशत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ।